KRO en CRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het netto-loon gaat dit jaar gemiddeld met een tientje omhoog, zegt salarisverwerker ADP. Dat komt door veranderde belastingtarieven. Niet iedereen gaat erop vooruit, jongeren onder de 21. En sommige parttimers gaan er juist iets op achteruit. Het OMT verwacht dat het aantal ziekenhuizen IC-opnames vanaf halverwege deze maand weer gaan toenemen. De Omicron-variant van het coronavirus zal snel leiden tot meer infecties en dus meer opnames, zegt het OMT. Hoorde het net, mensen die zijn geboren in 2003 kunnen een afspraak maken voor een boosterprik. Minister De Jonge twittert dat. Dat betekent dat alle volwassenen nu een prik kunnen krijgen. Gaat het vast ook over bij Sven, die met Osterhaus praat. En formateur Rutte praat vandaag weer de hele dag met kandidaat bewindspersonen. Gisteren waren het er 6, vandaag zijn het er 8. Als eerste sprak Rutte vandaag met Alexandra van Huffelen. Zij is beoogd staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De laatste groep volwassenen is aan de beurt voor een booster. Iedereen die is geboren in 2003 of eerder kan zich vanaf nu melden voor een extra prik, maakte minister Hugo de Jonge zojuist bekend. De mededeling komt een dag nadat het kabinet besloot het basis- en middelbaar onderwijs weer te heropenen. Vanaf aanstaande maandag. Daarmee neemt het vertrekkende kabinet een risico, erkende de Jonge. En dus is er voorlopig op basis van de huidige cijfers geen ruimte voor verdere versoepelingen. In elk geval niet voor 14 januari. Maar het OMT meldt dat dat pas vanaf eind januari zal zijn. Intussen stijgt het aantal coronabesmettingen weer, gevolg van de Omicron-variant, die nu inmiddels dominant is. En die is, weten we inmiddels, veel besmettelijker dan zijn voorgangers, maar vermoedelijk ook minder ziekmakend, hoewel daar nog steeds ook onduidelijkheid over is. Het leidt inmiddels tot een discussie onder de experts. Hoe lang moeten we nog in lockdown blijven? En kunnen we al voorzichtig nadenken over versoepelen? Komende vrijdag komt het OMT weer opnieuw bijeen. En dan is er volgende week een moment voor het nieuwe kabinet om knopen door te hakken en na te denken over een plan voor de komende maanden en als we weer naar de zomer en naar de lente gaan in omgekeerde volgorde. Ab Osterhaus is viroloog, de voorganger van Marion Koopmans bij het Erasmus MC. Hij bleek het afgelopen 2 jaar vaak het bij het rechte einde te hebben met zijn analyses en voorspellingen. Meneer Osterhaus, goedemorgen. Goedemorgen. Het kabinet neemt een risico met het openen van een deel van het onderwijs, zei Hugo de Jonge. Vindt u dat ook? Ja, dat is zeker zo. Ja. Ik denk dat ze niet veel anders kunnen op het ogenblik, maar ik denk wel degelijk dat jonge mensen het virus verspreiden. Dat is duidelijk geworden. Ja. En ik denk dat daarmee neem je natuurlijk een risico. Maar je moet dat afwegen tegen het risico van kinderen niet naar school. Ja, hoe groot is het risico? Weten we niet precies. Maar dat afwegende, het zal ongetwijfeld zo zijn dat we meer circulatie van het virus krijgen. Zeker die Omicron-variant. Ja. Ja, en hoe groot dat uiteindelijke risico zal zijn. Ik denk dat we de vinger aan de pols moeten houden en gewoon goed kijken wat er gebeurt. Ja. Een van de zaken waar ik me wel wat over verbaas is dat het hele item van zeg maar vaccinatie van kinderen, dat daar toch wat weinig aandacht aan besteed wordt. Ik denk als je dat wat massaler zou doen, zoals ze dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten doen, dat je dan met veel geruste hart de scholen weer open kunnen doen. Ja, nou ja, het nieuws van vanochtend uit de Verenigde Staten. 1 miljoen besmettingen. Ja, hoogtepunt. Dramatisch, ja. Ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, die scholen gaan open. Maar ik heb inderdaad geen van de ministers horen roepen. Dames en heren, ent je kinderen in. Nee, dat verbaast me ook. En dat daar niet wat meer op ingezet wordt. Want ook als je spreekt met de kinderartsen, die komen met al die verhalen terecht waarschijnlijk, dat die kinderen daar enorm onder lijden. En kijk, kinderen worden gevaccineerd, DK, TP, polio, mazelen, mumps, rubella, noem het allemaal maar op, aan de lopende band. We hebben een vaccin wat veilig is voor kinderen. Inmiddels aan miljoenen kinderen in de Verenigde Staten onder andere gegeven. Dus ik denk dat er wat voor te zeggen zou zijn. Het argument was altijd, je moet kinderen niet vaccineren om de oude mensen te beschermen en de vaccinwijfelaars zeg maar tegemoet te komen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Je moet die kinderen vaccineren om ze te beschermen aan de ene kant, maar ook om de scholen open te kunnen doen. Ja, nou die scholen die gaan dus open vanaf maandag. Maar ja, het OMT constateert ook dat er een risico is dat er weer een besmettingsgolf komt. Ja. En die zien we dan vermoedelijk eind januari, begin februari. En dat zien we dan ook rond dat moment weer terug in de ziekenhuizen. Wat denkt u dat er gaat gebeuren? Dat is heel moeilijk te zeggen, want we hebben aan de ene kant hebben we natuurlijk een variant die veel sneller rondgaat. Maar aan de andere kant hebben we een variant die waarschijnlijk toch veel minder ziekte veroorzaakt. Waarschijnlijk? Ja. Maar dat weten we nog niet zeker. Nee, maar er zijn wel veel aanwijzingen. Gezondheid. Sorry, ja. Ja. Er zijn inmiddels zijn er natuurlijk gegevens uit Zuid-Afrika. Ja. Waar de zaak over de top heen zal zijn. De situatie is compleet anders. Daar, andere bevolkingsopbouw, precies, veel meer jongere mensen, minder oudere mensen. Precies, dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Ja. Maar daarnaast is het natuurlijk zo dat Engeland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Scandinavische landen zijn ons voorgegaan. Ja. Daar zien we het ook wel wat oplopen, maar de ziekenhuisopnames gaan niet dramatisch omhoog nog. Plus, er zijn nogal wat laboratoriumonderzoeken gedaan. En ook de dierexperimenten die gedaan worden op het ogenblik. Hmm. Daar komt toch wel uit dat Omicron-virus over het algemeen wat minder ziekteverwekkend zou zijn. En nogmaals, het is waarschijnlijk precies zoals we net zeiden. Maar er zijn wel wat aanwijzingen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om, gezien ook het belang, ja, van de zaak weer open te doen, dat het heel belangrijk is dat we de vinger aan de pols houden. Ja. En kijken en ervoor zorgen dat we niet in een hele korte tijd toch vrij veel mensen naar het ziekenhuis gaan krijgen. Want dat is het risico. Maar als de OMT zegt voor het einde van januari dus niet verder versoepelen, dan geeft u ze gelijk in hun advies. Ja, ik denk dat in het verleden zijn we juist veel onvoorzichtiger geweest. Ja. We hebben de resultaten daarvan gezien. Dus ik denk wel dat we een wat unieke positie innemen in Europa bijvoorbeeld. Want wij zijn als eerste op slot gegaan. Ja. Andere landen nemen nu steeds strengere maatregelen. Ja. En ik denk dat het een goede zaak is dat we een keer voorloper zijn geweest. Ja. En dat we moesten ook wel, omdat met name die boostering die we hadden moeten doen, dat, ja, we daar helemaal onderaan het lijstje hingen natuurlijk. Ja. Nou ja, inmiddels zegt Hugo de Jonge dat hij verwacht dat zondag 60% van de mensen die al waren gevaccineerd en dus voor een booster gingen, zijn gevaccineerd. Maar dat is, ja, nog 60%. Anderen zeggen, je hebt toch weer 90% bescherming van die booster nodig om uit de problemen te raken. Klopt dat? Ja, die getallen, dat is altijd wat arbitrair natuurlijk. Maar hoe meer je vaccineert, hoe beter het is. Ja. En die vaccinatie is natuurlijk gericht tegen de Wuhan-variant. Ja. Geeft wat minder bescherming tegen de huidige Omicron-variant. Ja, dat dus, is wat ik wou zeggen. Want het constateert het OMT ook op basis van Brits onderzoek. Ja. Dat zo'n booster 65-75% bescherming zou bieden tegen bescherming. Waarschijnlijk nog wel 80-90% tegen ziekenhuisopname. Ja. Waarschijnlijk, zeggen ze daar dan bij. Maar na 10 weken is dat alweer gedaald tot 40-50% tegen ziek worden. Ja, ziek worden, maar we hebben daarnaast ook ziekenhuisopname en intensive care natuurlijk. Dus ik denk wel degelijk dat die boosting dat helpt, dat de zaak behoorlijk terugdringt. Mm. Wat ook lijkt te zijn, is dat de verspreiding van het virus daar ook minder door wordt. Dat is niet, zeker niet absoluut. Mensen die niet ziek worden, kunnen nog wel het virus verspreiden. Maar de hoeveelheid virus die ze verspreiden als ze gevaccineerd zijn, is gewoon minder. Dus het is niet absoluut. Ook die vaccinatie is niet absoluut, beschermt niet absoluut. Maar geeft wel een extra instrument om de hele zaak beheersbaar te maken. Vandaar ook uw oproep: vaccineer kinderen. Ja, onder andere, ja. Ja. Tegelijkertijd, toen die Omicron-variant opdook, begin december, een week of 5 geleden, toen zeiden u en uw collega's, nou, over 2-3 weken weten we wel zo'n beetje of je er nou zieker van wordt of niet. Inmiddels zijn we 5 weken verder en we weten het eigenlijk nog steeds niet precies. Hoe kan dat? Nou, we weten het niet precies, maar we weten wel een hele hoop meer. Nou, dus we zijn heel voorzichtig nu. En ik denk dat je met een zekere voorzichtigheid toch kunt zeggen dat het virus minder ziekmakend is op grond van de gegevens waar we het net over gehad hebben. Ook de dierexperimenten die daar lopen op het ogenblik. Maar dat betekent nog steeds, stel dat virus 2 of 3 keer zo snel rondgaat, en dat is waar we over praten, dan krijg je dus in een relatief korte termijn 2 of 3 keer zoveel mensen die geïnfecteerd zijn. Mm. En dat betekent dus ook dat mensen in de risicogroepen die niet goed of minder goed beschermd zijn, dat je die in een vrij korte tijd naar je ziekenhuis toe kunt krijgen. En als dat gebeurt, dan heb je kans dat je nee moet verkopen. Met name ook omdat in Nederland de ziekenhuiscapaciteit per eenheid van bevolking, als je het vergelijkt met Duitsland, liggen we meer dan 5 keer lager. En ook veel lager dan België bijvoorbeeld. Ja, maar goed, dat is de discussie ook tijdens de Delta-variant en de Alpha-variant geweest, zal ik maar zeggen, de hele tijd. En die ziekenhuisbedden zijn er niet 1, 2, 3 bij. Dat proberen we een tijdje, dat is niet met succes. Nee, maar, heeft dat geleid maar tot reden te meer om heel voorzichtig te zijn in Nederland met een lage boosting percentage aan de ene kant en met weinig ziekenhuiscapaciteit, dan loop je veel sneller tegen de grens aan dan landen die dat meer proactief gedaan hebben. Maar ja, kunt u zich ook voorstellen dat mensen denken, joh, als die booster na 10 weken weer terug is gezakt naar 45-50%, dan moet ik om de 3 maanden zo'n prik gaan halen en die Omicron-variant is minder ziekmakend, dus waarom zou ik dat in hemelsnaam de hele tijd gaan doen? Ja, ik snap de redenering wel. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je loopt naar de zomer toe, dan zal het ongetwijfeld weer helemaal teruggaan. Dus met nog een booster prik kom je al in de lente terecht. En dan moeten we gaan kijken wat er het komend jaar gaat gebeuren. Of we echt in, zeg maar, een influenza-achtig scenario gaan komen. Dat lijkt me het meest waarschijnlijk. Nou ja, uw Belgische collega Van Rans, die zei, eigenlijk moeten we blij zijn met Omicron. Dat heeft hij later wel wat genuanceerd. Maar hij hoopt wel dat de afstammelingen van Omicron, om het maar zo simpel te zeggen, ervoor zullen zorgen dat virus, dat zal blijven bestaan, maar dat je er minder ziek van wordt. Met andere woorden, we moeten een beetje dankbaar zijn voor Omicron. Ja, ik zou dat toch wel wat willen nuanceren. Het is natuurlijk zo dat het goed is dat we een minder pathogene variant hebben. Een variant die minder ziekte verwekt. Ja. Of het afstammelingen van dit virus zullen zijn die de nieuwe varianten zullen zijn. Of hele nieuwe varianten, dat kan ook nog. Dat zien we bij influenza ook regelmatig gebeuren. Ja. Dus wat dat betreft is het heel moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Het is wel zo dat als dit virus heel snel door de bevolking heen gaat, is het natuurlijk op zich een mooie manier van het verkrijgen van groepsimmuniteit, ja, waar we het over gehad hebben. Ja, maar ja, er is over die term nogal wat te doen geweest. Want, ja, maar we zijn nu in een hele andere doelstelling of niet? Het was een middel, het was een bijkomend effect, maar toch weer soms wel weer een doelstelling. Ja, de fout is geweest dat in het begin dat men gespeculeerd heeft over het feit dat men voor een luchtweginfectie, ja, op groepsimmuniteit zou kunnen rekenen. Ja. En we weten dat bijvoorbeeld voor influenza dat het wel speelt, maar, ja, dat het niet voldoende is. Nee. Dus, en waar we nu naartoe gaan is een situatie waarbij waarschijnlijk uiteindelijk iedereen een keer geïnfecteerd is geraakt. Ja. Uiteindelijk. Ja. En dat betekent dus dat iedereen een soort basisimmuniteit heeft. Die vaccins wat die doen, die zijn alleen maar gericht tegen een heel klein stukje van dat virus. Ja. Een natuurlijke infectie zorgt ervoor dat je immuniteit krijgt, ook op basis van andere eiwitten van het virus die, ja, daarin zitten. Maar dan wel van deze specifieke variant. Nee, dat is juist het grappige. We weten dat met name die T-cel-immuniteit, waar we eigenlijk nauwelijks over spreken, wordt steeds duidelijker dat die bij die vaccinatie ook speelt. Maar we weten ook voor influenza, maar ook voor allerlei andere virussen, dat niet alleen dat oppervlakte-eiwit daarbij belangrijk is, maar met name ook de interne eiwitten van het virus, die aan, ja, de binnenkant zitten, zeg maar. Dus dat geeft een veel bredere bescherming. En dat betekent dus, als je een pandemie hebt, per definitie wordt dat een pandemie vanwege het feit dat er nog geen immuniteit in de bevolking is. Zo'n virus raast er doorheen. Ja. Dat zien we bij influenza, dat zien we nu ook bij corona. Ja. Op het moment dat dat virus zich min of meer verzadigd heeft in de populatie, zullen er steeds nieuwe varianten zijn die er onderuit proberen te kruipen. Ja. En dat scenario is een scenario wat meer lijkt op influenza. En wat dat betreft heeft Van Rans wel gelijk. Als je een milde variant hebt die dit gaat doen, ja, ben je in feite je bevolking aan het vaccineren, maar met een vaccin wat absoluut niet acceptabel zou zijn, omdat het nog te veel ziekte geeft. Ja, met andere, ja, het vaccin is dan het virus in dit geval. Ja. Ja. Dus met andere woorden, als die Omicron-variant daadwerkelijk ook minder ziekmakend, ja, is, zoals we nu min of meer bijna kunnen vaststellen, toch? Mag, ja, alleen de mate waarin is, ja, nog niet helemaal duidelijk. Nee. En dan met name ook, hoe zit het bij verschillende leeftijdsgroepen? Hoe zit het bij transplantatiepatiënten, mensen met kanker, ja, mensen met een slecht immuunsysteem? Dus dat zijn allemaal die gegevens die we nog niet hebben en waarvan we hopen dat dat mee gaat vallen. Maar als dus iedereen vroeg of laat, gevaccineerd of niet, in meer of mindere mate dat virus krijgt, en dus die T-cellen, je geheugen afweer, mag ik het zo noemen, absoluut, kan activeren, dan hebben we misschien die boosters ook niet meer nodig straks. Of wel? Nou, dat is iets wat niemand echt kan voorspellen. Mijn meest waarschijnlijke scenario zou zijn, en er zijn verschillende scenario's ook door de Academie van Wetenschappen zijn er geformuleerd. Het meest waarschijnlijke scenario, denk ik, ook als ik kijk naar het verleden, wat er met influenza en ook coronavirus is gebeurd, ja, dat je een virus krijgt wat eigenlijk niet weggaat, maar elk jaar toch in de wintertijd weer terugkomt, ja, maar het steeds een ander jasje aantrekt. Steeds, ja, iets anders. Maar en dan u moet zegt je het zelf, als we die T-cellen hebben, als de T-cellen geactiveerd kunnen worden op het moment dat je het toch weer krijgt, dus dan met andere woorden dat het geheugen van het lichaam vanzelf afweer tegen, ja, zo'n virus gaat aanmaken. Ja. Dan dat helpt. Maar dat geheugen is niet alleen voor die T-cellen, is ook voor die antistofvormende, ja, cellen. Dus dat is, maar dat voor die T-cellen zijn tegen een veel grotere scala van eiwitten gericht. En die zijn niet absoluut beschermend. Dus dat virus kan nog wel dan nog wel binnenkomen, nog een klein rondje maken en dan komt het in actie. Ja. En dan wordt zo'n virus afgekild. En dat betekent op populatieniveau, als je het in de breedte bekijkt, dat zo'n virus niet meer echt een pandemie kan veroorzaken, maar gewoon een jaarlijkse epidemie zou kunnen gaan veroorzaken. Ja. Ik wil niet zeggen dat dat zeker is, maar als ik kijk naar wat er met influenza gebeurt, als ik kijk wat er met een ander coronavirus is gebeurd in het verleden, is dit het meest waarschijnlijke scenario. En daar zou dus Omicron de eerste stap daartoe op weg kunnen zijn. Ja, en er kunnen andere varianten ontstaan die mogelijkerwijs nog milder zijn, zoals Van Rans speculeert. Maar je kunt ook weer een vervelende variant krijgen die ontsnapt, zoals we dat in 2018 voor influenza ook gehad hebben. Ja, in elk geval richten wij ons nu nog steeds natuurlijk op het aantal ziekenhuisopnamen. Dat zei u net zelf ook al. Op de verpleegafdelingen, daar is het heel druk. Op de IC is het wat afgenomen, maar neemt het nu ook weer iets toe. Ja. De vraag is waar dit allemaal toe gaat leiden. Maar we baseren ons nog altijd op de modellen van de eerdere varianten. Nou, niet helemaal. Er worden natuurlijk nieuwe modellen gemaakt, waarbij met name de R0, dus het reproductiegetal, verandert natuurlijk, mede op basis van de maatregelen die genomen worden. Ja. Maar ook, we weten nog niet precies hoe dat ziekteverwekkend vermogen is. We hebben dus data uit het laboratorium, gewoon met celculturen, waar gekeken is naar cellen van de bovenste luchtwegen en van de longen. Daar komen hele leuke data uit, die erop wijzen dat inderdaad dat virus wat minder gevaarlijk voor die longen zou zijn. En namelijk dat is natuurlijk boven in de luchtwegen en niet meer onder in de longen. Zoals de Delta-variant wel bijvoorbeeld. Ja, en als dat zo is en we kunnen dat echt waarmaken op termijn, de enige manier om het echt te bewijzen is in de ziekenhuis te gaan kijken. Ja, hoeveel mensen die binnenkomen in een ziekenhuis zijn gevaccineerd, hoeveel mensen zijn geboosterd en welke mensen krijgen dan welke verschijnselen. En dan moet je ook naar alle onderliggend lijden kijken, et cetera. Dus dat is een vrij moeilijk verhaal. Maar gewoon in zijn algemeenheid kun je wel zeggen dat als je kijkt naar wat dat virus op langere termijn gaat doen, zal het waarschijnlijk toch minder ziekteverwekkend worden. Alhoewel je ook in de toekomst waarschijnlijk ook weer varianten gaat krijgen die toch weer vervelender zullen zijn. Maar die weer wat minder kans krijgen, omdat je een soort basale immuniteit in je bevolking hebt opgebouwd. Ja, nou goed, dit zijn allemaal data, gegevens, voorspellingen en inzichten waar het nieuwe kabinet ook mee aan de slag zal moeten. Komen de vrijdag is de OMT weer bij elkaar. U zat daar vroeger in trouwens. Ja. Ik heb u trouwens zelden over OMT-advies in het buiten horen komen. Dat klopt, dat deden wij in die tijd niet. Maar er waren intern altijd behoorlijke discussies. Ja, nu ook. Ik weet het, dat was in die tijd onder leiding van Roel Coutinho. Ja, en de voorganger van Jaap van Dissel. Absoluut. En het was in die tijd gebruikelijk dat je als er een advies kwam van het OMT, de enige mogelijkheid om er wat tegenin te brengen, het was eerst een hele lange discussie waar je het niet met elkaar eens hoefde. Dus dan probeerde je het met elkaar eens te worden. En als je het uiteindelijk toch niet met elkaar eens was, dan kon je een minderheidsadvies eronder zetten. Ja. Dat was de enige escape, maar dat hebben we altijd weten te voorkomen. Ja. En er was dus altijd consensus in principe en naar buiten toe sprak je gewoon met één mond. Daar was geen dissonant. Terwijl je nu af en toe toch hoort dat mensen uit het OMT toch met verschillende meningen komen. Terwijl de afspraak, dacht ik vroeger altijd was, dat doen we niet. Nee. En je gaat met z'n, dat geeft natuurlijk een beetje ook zoals bij het kabinet, de eenheid van regeringsbeleid. Dus het kabinet spreekt met één mond, toch? En daar lijkt ook af en toe nog wel eens iets aan. Nou, zeker. Hè? Zeker. Nou ja, er komt een nieuw kabinet aan. Met ook een nieuwe minister van VWS, Ernst Kuipers. Die kent u goed. Ja. Want u hebt met hem gewerkt, jarenlang bij het Erasmus MC. Een aantal jaar, ja. Een aantal jaar, ja. Wat zijn uw verwachtingen rondom hem eigenlijk? Nou kijk, je kunt in ieder geval zeggen dat hij weet wat een ziekenhuis is. Hij is dokter. Nou, ik denk dat heel erg belangrijk is. Hij heeft een ziekenhuis, een heel grootste ziekenhuis, van het Academisch Ziekenhuis van Nederland, heeft hij geleid. Dus die heeft daar heel veel ervaring. Ik was het op veel punten niet altijd met hem eens. Maar welke punten? Nou, dat was in het verleden over andere zaken. We hebben het nu over Omicron. Dus, okay, ja. Dus, maar in principe, dat hoeft ook niet. Maar hij is wel iemand die, zeg maar, in het hele systeem groot geworden is. En hij weet wat een ziekenhuis is. Hij weet wat opnames zijn. Hij weet wat patiënten zijn. Hij weet wat overbelasting. Weet hij ook wat een departement is? Nou, dat is, ja, ik vind dat hij heel erg moedig is. Ja. Dat hij deze stap genomen heeft. Wat is er moedig aan? Nou, het is in ieder geval een uitdaging, laten we het zo zeggen. Dat het leven zit vol met uitdagingen. Jawel, maar de politiek is nog iets anders dan de wetenschap en de zorg. En hij is met name groot geworden in de wetenschap. Dus hij heeft heel goed gepubliceerd ook. En in de zorg is iemand die houdt van overleg. Dus ik denk dat een hele goede zaak is. De politiek, daar kan ik eigenlijk geen commentaar op geven. Want ik heb nooit iets in de politiek gedaan. Dus, maar als ik daar van buiten naar kijk, dan schrik ik daar wel eens van. Waar schrikt u van? Van hoe dat bedrijf gaat. Ja, hoe dat gerund wordt. En de kritiek die je van buiten krijgt, die krijgen wij als wetenschappers inmiddels ook. Ja. En de zorgmensen krijgen dat natuurlijk ook. Maar ik denk in zijn algemeenheid dat het een moedige stap is. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we in het kabinet nou in ieder geval mensen als Kuipers en Dijkgraaf hebben die echt ter zake kundig zijn. Ik denk dat dat een heel belangrijk is bij de besluitvorming ook. Ja, maar goed, dan moet je ideeën die je zelf hebt, praktijkervaring, ook nog in de praktijk kunnen omzetten. En daar heb je dan een ambtenarenapparaat voor nodig. Daar heb je steun voor nodig vanuit de Tweede Kamer. Daar gaan ongetwijfeld dingen mis. Nu, deze week zal hij het niet meer doen, want hij gaat bij Rutte op bezoek, als formateur, in dit geval Rutte. Maar hij had natuurlijk wel de vrijheid om ook kritiek te leveren op het beleid van zijn voorganger. Namelijk Hugo de Jonge. Ja, of je dat in die positie waar hij in zat, of je dat moest doen, is natuurlijk de vraag. Want je probeert natuurlijk zoveel mogelijk eenheid te bewaren. Want anders wordt het wel heel erg lastig om in ieder geval draagvlak te creëren. Hij was bij tijd en wijle ook kritisch. Ja, terecht. Ja, ja, ja. Ik vind dat hij dat is ook wat ik waardeer. Dat hij ook zijn eigen mening wel degelijk naar buiten brengt. En dat hij dat mee laat wegen. Dus maar goed, hoe hij het op het politieke vlak zal doen, ik heb geen idee. U vindt hem moedig in elk geval. En ik wens hem heel veel succes. Ja. Ja, en ik ben het lang niet altijd met hem eens, nog even voor de duidelijkheid. Maar ik denk wel dat hij met kennis van zaken spreekt. En hij heeft heel duidelijk, hij is geen viroloog en hij is geen epidemioloog. Nee. Maar hij is wel een hij is maag, darm en leverarts van huis uit. Van huis uit. Hij is een wetenschapper. Van huis uit. Ja. Hij heeft een ziekenhuis geleid. Ja. En ik denk dat in ieder geval dat mogelijkheden geeft om waarschijnlijk in zo'n functie als minister ook de goede beslissingen te nemen. Nou ja, hij wordt in elk geval verantwoordelijk voor het plan waar nu al aan wordt gewerkt en wat eind deze maand vermoedelijk ook naar buiten komt, namelijk het langere termijnplan van het kabinet. U begint er al bij te lachen. Nou ja, ik vind het wel grappig als we over een lange termijn plan praten. Ik herinner me nog dat ik een keer bij een Op1 uitzending dat met name gezegd heb van wat hier nou absoluut ontbreekt is een lange termijnplan. Ja. En sindsdien praat iedereen over het lange termijnplan. En ik ben het er helemaal mee eens. Er werd elke keer weer geacteerd op basis van de kleine veranderingen die we zagen. En moet de horeca nou om 7 uur dicht of om 8 uur dicht? Dat soort discussies. Terwijl de visie op langere termijn, wat gaan we doen met vaccinatie, wat gaan we doen met boosting, met testen, met mondkapjes en dat soort dingen. Dat kun je natuurlijk van tevoren, kun je daar een beleid voor uitzetten. En als je daar aandacht voor vroeg, dat was eigenlijk niet ter discussie, omdat men sprak over de waan van de dag. En ik denk dat het heel belangrijk is om wel degelijk zo'n lange termijn visie te hebben. Ja, maar hoe zou die eruit moeten zien wat u betreft dan? Ja, ik kan daar maar een heel klein stukje van leveren, want ik ben viroloog. Ja, ja maar goed, het begint bij de virologie. Bij het virus, maar de epidemiologie speelt een rol, de ziekenhuiszorg speelt een rol, al die andere dingen waar ik niks van weet, spelen ook een rol. En daar moet je dus een team van mensen bij elkaar hebben. Ja. In vredestijd liefst, om dat te gaan doen. Ja. Ja. Nou ja, goed, maar laten we dan beginnen bij het virus. Want daar is deze ellende begonnen en daar hebt u dan toevallig wel verstand van. Kijk, wat mensen zich ook afvragen is, Omicron is in Zuid-Afrika uitgebroken tijdens de zomermaanden. Wij hebben voortdurend geleerd dat het in de zomer het virus ook half met vakantie gaat. Geldt half, dat dan? Half met vakantie? Ja. Nou ja. Dus het is, in principe is het zo dat, kijk, wij hebben natuurlijk, en wij, dat zijn met name de virologen of een aantal virologen, aandacht gevraagd voor het je voorbereiden op de volgende pandemie. Ik herinner me nog de discussie die we hadden na afloop van de Mexicaanse griep, ja. De varkensgriep. Ja. En toen hebben wij, ik zat toch in de gezondheidsraad, en ja. Nog lid van de OMT's. En het was gewoon niet mogelijk om dat echt op de agenda te krijgen in die tijd. Nee, dus, sterker nog, u werd als paniekzaaier weggezet zo'n beetje. Ja, ik weet niet wie mij weggezet heeft, maar... Nou ja, in ieder geval, er werd ook toen er allerlei medicijnen heen gekocht werden, werd natuurlijk gezegd, ja. Paniek om niks. Ja, hadden we het nu ook maar gedaan. Ja. Dan waren we veel beter afgekomen. Ja. Trouwens, over die gezondheidsraad gesproken, want u zegt, ik zat in de gezondheidsraad. Ja. Hoe kijkt u naar het optreden van de gezondheidsraad eigenlijk? Want ook daar is kritiek op geweest de afgelopen maanden. Namelijk over het tempo van boosteren, over al dan niet vaccineren van kinderen bijvoorbeeld. Wanneer wel, wanneer niet. En dat is niet altijd even consistent geweest. Nou, de Gezondheidsraad heeft natuurlijk een wat andere functie dan een outbreak management team. Nou, ja. De Gezondheidsraad moet toch een wat meer lange termijn visie neerzetten. Ja. En die besluiten gaan relatief langzaam natuurlijk. Ja. Daar moet overlegd worden, literatuur moet bijgehouden worden. Ja, maar toch was het zo. Er moest wel voorbereid worden, maar die booster was in eerste instantie niet nodig. En toen toch wel. Ik bedoel, als ik goed ben geïnformeerd, is Hugo de Jonge daar tamelijk vanuit zijn vel gesprongen. Ja, ik denk dat niet alle adviezen altijd even gelukkig geweest zijn. Ik denk dat dat beter had gekund soms. Ik denk in zijn algemeenheid dat zo'n gezondheidsraad is natuurlijk wel een relatief log lichaam. En daarom zijn er ook outbreak management teams. Ja. En die worden mede gevoed door adviezen van de gezondheidsraad. Maar die hebben outbreak management team heeft wel degelijk moet acteren op de waan van de dag, zeg maar. Wat gebeurt er nu? Ja. En dat kun je met de gezondheidsraad. Dat werkt niet zo. Dat gaat nee, goed. Maar toch is iedere keer na een OMT-advies. Hebben we de gezondheidsraad weer geraadpleegd? Ja, en in principe is het natuurlijk zo. De gezondheidsraad baseert zich helemaal op de kennis die op dat moment aanwezig is. Ja. Een trend is op het ogenblik dat heel veel publicaties, voordat ze verschijnen, eigenlijk al als niet gereviewde preprint naar buiten komen. Ja. En daar moet je als wetenschappers, dat zijn allemaal wetenschappers die daar in de gezondheidsraad zitten, moet je gaan wegen hoe zit dat. En daar kun je het wel eens mis hebben met z'n allen. Dat kan wel eens, ja. Ja. Omdat het niet helemaal duidelijk is. Het is zo'n volatiele situatie. Het gaat heel erg snel allemaal. Ja. En dat blijft zo, zegt u eigenlijk met zoveel woorden. Ja, maar je kunt wel. Ik denk wel dat je ook als gezondheidsraad dat je een wat langere termijnvisie zou kunnen poneren. En dat heeft met name te maken. Wat gaan wij doen met. Hoe bereiden wij ons voor in vredestijd, om het maar zo te noemen, op de volgende pandemie? Ik herinner me dat ik, toen ik net voordat ik wegging uit de gezondheidsraad, daar aandacht voor vroeg. En het was. Ja, pandemieën, dat is uit het verleden. Ik zeg, maar er is geen enkele reden waarom we geen pandemie kunnen krijgen in de toekomst als de 1918 Spaanse griep. Ja. Nou, daarvan werd gezegd, we hebben antibiotica en weet ik wat we allemaal hadden. Maar dat is gewoon niet zo. Als je je daar niet op voorbereidt, en je kunt je nooit helemaal voorbereiden. Ja. Maar ik denk dat de boodschap nu moet zijn, als een verzekering voor de toekomst, die pandemieën die gaan terugkomen. Dat weten we. Met alle veranderingen in de wereld gaan we dat weer zien. Ja. En investeringen die je daar kunt doen, die zijn heel duidelijk. Je kunt investeren natuurlijk in de wetenschap. Ja, dan spreek ik voor eigen parochie. Maar je kunt bredere vaccins maken, breder werkende antivirale middelen, antistoffen, et cetera, nieuwe technologieën. Daardoor zijn we trouwens voor een groot deel gered. Je moet er niet aan denken dat we niet binnen een jaar een vaccin gehad zouden hebben. Dan hadden we een heel andere situatie gehad. Dan hadden we, zeg maar, Braziliaanse toestanden gehad. Ik zei al, het nieuwe kabinet staat volgende week maandag op de trappen. Het OMT blijft in samenstelling, bij mijn weten, gelijk. Behalve dat Diederik Gommers zijn functie opgeeft. En dat daar dus een nieuw iemand voor komt. En er komt ook een nieuwe namens de GGD in. Zou het ook zinvol zijn om daar wat nieuw bloed toe te laten eigenlijk? Nou, de samenstelling van de OMT is natuurlijk, heeft heel vaak onder de loep gelegen. En het is wat moeilijk daar. En OMT overigens wordt ingesteld op basis van een crisis. Ja. Ja? In dit geval is dat deze pandemie. Ja. Ja, en als we praten over langere termijn, dat moet niet een OMT doen. Dat moet door een ander gremium, misschien de gezondheidsraad. Ja. Of misschien moeten we daar wel iets voor creëren. Ja. Zo'n OMT. Daar zitten allerlei verschillende expertises in. Er zijn mensen die zeggen, er moet veel meer in. Ja. Er zeggen ook veel meer verschillende disciplines. Maar er zijn ook mensen die zeggen, er moeten alleen maar virologen en epidemiologen in zitten. Ja. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Dan. Goed, in elk geval komt dat nieuwe kabinet eraan. Vrijdag overleg van het OMT, zal ik maar zeggen. En uw standpunt is en uw oproep is, vaccineer kinderen, want dat helpt. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we proberen die scholen open te houden. En vaccinatie van kinderen kan daar een goede bijdrage voor zijn. Ik dank u zeer voor uw komst. Graag gedaan. Hier, dames en heren, de nieuwsbv met Natasja Kips. Wij melden ons morgen. Fijne middag. Het NOS Radio 1-journaal. De eerste kandidaat bewindslieden gaan bij formateur Mark Rutte langs. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Er is ook duidelijk gezocht naar een nieuw elan. Eigenlijk is alleen Rutte degene die terugkomt op zijn oude plek. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Er is geen greintje vertrouwen meer in de heersers van Soedan. Sport. En dan zeggen veel mensen, ja, zijn tijd komt nog wel. Nou, dat is een argument wat je in topsport nooit moet gebruiken. Vragen. Heeft u er vertrouwen in dat dit goed gaat komen? En doorvragen. Betekent dat de plannen ook nog teruggedraaid kunnen worden of niet? Het NOS Radio 1-journaal met Astrid Kersenboom. Elke werkdag van 6 tot half 10.